بیرغ اسرتی غفنا د رښتینو ویناوي پورته مکړي د په سرونو پورته مکړي د په سرونو جهاد ته چې راځي هجرت چې کې سنگر ته چې ځي دا نیت به کې چې د الله دین چې کوم دی هغه اوچت شي په دنیا د خلافت والا دا کار وکړل څه د دې جهاد او د دې قربانیانو ثمره د ایسای او د نورو استخباراتي ادارو لمنې نه راباج کړله راوایستله او بل کار یې دا وکړل چې دغه ثمره د خلافت لمن کې واچوله او د خلافت په کار یې راوستله چې همدې دپاره دغه قربانیان شوي وي حدیث ته نبی علیه السلام دی وایي تور بیرغ به اخر کښې په خراسان کښې اوچت شي او دا به د امام مهدي لښکري د چا نه دا حدیث پټ نه دی ابو داود او ترمذی کښې دی نبی علیه السلام وایي دې زنګون باندې کښې ستاسو تګ کښې زه په زنګون ورپسې تګ وکړم هغه څوک څه جنګ کوي چې د الله دین غالب شي دا د الله خپل یرې کښې مجاهد دی تېلې شي هر سړی باید مسؤلیت وپېژنو هغه دا چې د دې دین کومک او نصرت وکړي دې ته وایي سفینة النجات دا د کامیابۍ او د نجات کښتۍ ده ور وخېژه شاته دې پاتې نه شي د خلافت غږ په دې خپرونه کې د هغو شهیدانو ویناوې خپرېږي چې په ټوله نړۍ د اسلامي نظام د قیام په لار کې خپلې وینې نظرانه کړې د رښتینو ویناوې بیرغ اوس رپېږه په نازونو پورته مکړې ته په سرونو پورته مکړې ته په سرونو د شهید عبدالله مهاجر د وینا لومړۍ برخه الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله تعالى في كتابه المجيد كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وانتم لا تعلمون وګو ملګرو مجاهدینو وروڼو څنګه چې دا خبره په وضاحت سره تاسو ملګرو ته معلومه ده چې الله سبحانه وتعالی د دې فتنو د فتنو په دور کې موږ او تاسو له یو خلیفة المسلمین د مسلمانانو یو خلیفه او مشر چې کوم دپاره الله سبحانه وتعالی تخلیق انساني کړی انسانان پیدا کړي دي خبرې دپاره چې خلافت به موجود وي خلافت به قایمه وي خلافت کښې به ژوند تېروي د الله رب العالمین موږ له په دې دور کښې هم په ټولو شرطونو باندې چې په قرآن او سنت کښې ذکر دي د یو خلیفه دپاره د مسلمانانو د یو امیر دپاره د امیر المؤمنین دپاره د خلیفة المسلمین دپاره په هغه شرطونو باندې پوره او برابر خلیفه د دې فتنو په دور کښې او بیا الله سبحانه وتعالی په کتاب و سنت والا څومره مجاهدین د الله سبحانه وتعالی د نظام دپاره جنګ کو او د الله سبحانه وتعالی نظام دپاره د قایمولو دپاره یې کورونه پرېښې وو د الله سبحانه وتعالی نظام د قایمېدلو دپاره یې خپل بچي اعتمال کړي وو او دې خبرو دپاره د خپلو خواهشاتو نه لرې شوي وو الله سبحانه وتعالی په دغې شرطونو باندې چې قرآن او سنت کښې ذکر دي برابر خلیفة المسلمین ورکړو نو دغه مسلمانان ورته یو ځای شو بیا کښې وو د کومو تذکره چې ما وکړ او د الله سبحانه وتعالی نه ډېر زیات حمدثنا او د الله ډېر شکرونه څومره شکر وباسې کم دی په شکر باندې چې بې شکر وباسې کم دی چې موږ او تاسو بیا په هغه فت کښې شامل کړو چې د خلیفة المسلمین ابو بکر البغدادي الحسیني القریشي د ده په بیعت باندې زموږ سنیک ولاړ شولې او په دې خبره باندې موږ پوهېږو چې چاو مسلمانانو له پکار دي چې د یو امیر د لاندې چې په شرطونو باندې برابر وي چې قرآن سنت کښې ذکر دي بیعت پکار دی او بیعت پکار نه واجب دی فرض دی لازم دی چې کوم انسان یې نه کوي د حدیث مطابق مرګ یې د جاهلیت دی رسول الله صلی الله علیه وسلم په واضح ټکو کښې واضح حدیث دی هر سړی پرې الحمدلله پوهې دی ټولو خلکو ته حدیث معلوم دی مسلمانانو علماو دې بیانونه مخکې اوس کړي دي نبی علیه السلام فرمایي هم مات ولیس فی عنقه بیعه مات میتةً جاهلیه چې په غاړه کښې بیعت نو بیعت یې نه دی کړل د خلیفة المسلمین سره موجود دی خلیفة المسلمین او دا سړی مړ شو بیعت نه کوي ډېره جاهلیت مر باندې مړ دی لدي وجنا لخليفة المسلمين سرا بيعت نكول وبديت دليل بيش او هيش قسم دليل نبي الاسلام ندي بريخي يعني دليل دي هم دليل نشتا حتى تردبوا يولي دي مشكات دي حديث باب الامارة والقضاء تاسو بوري كتاسو باني وخليفة المسلمين يو دو مسلمانان وامير در باني وطا كلسو عبد الحبشي يو حبشي هم دي دو قريشت شرطم بكي نشتا دي بيان دا صلي ومنا او اتعاد دي وكا بيجب دي طول شرطن برابر يو بيان تنماني دو واقعي خبره دا كتر الشر و فساد والا انساني داغ انساني جد مسلمانان ويني زايا كي داغ انساني جد مسلمانان دي يو خليفة المسلمين دلان دينا فيو بلات فارم باندي فيو مجموعه باندي فيو كتبه باندي او فيو اتفاق باندي نبري خود الغواري ذكر اختلافات قائمه لقدر خلق تاسوني بدي زمانه كي والله العظيم لكشران ومجاهدين كم جد فدايان دي كم جد اسلام دفاره ويني واقعي ومرشيق بدحق مرتدين او دا کفار و اصلی او دیهود نصارا و بیسونه و حل دی داغو کمپونه تصداره کری داغو خوبونه حرام کری والله داغو اخلاص تسلام دی و دا تسوک جدا مسلمانان مومنان دغا وحدت مسلمانان تا دی خلیبت المسلمین تا نرا پری دی اللہ سبحانه و تعالی وده سخ عذاب دره ورکی او جفاق دی مسلمان دیوی نصارا و دی حالت کی و خراسان کی والحمدلله دولت الاسلام قائم دی دولت الاسلام خلیبت المسلمین او بکر البغدادی القریشی الحسینی دلته والی مقرر کړی دی د حافظ سید خان په نوم سره د هغه نایب یې مقرر کړی و چې د ظالمو یهودیانو د لاسه هغه د شهادت باندې ورسېدو ملا عبدالرؤوف خادم نو د دې والی سره د بیعت اعلان خلیفة المسلمین کړی او دی ویل دي چې هر هغه مجاهدین چې په خراسان کې موجود دي او دا خبرې ارمان دی او دی تمنا ده اسلامی نظام دی قائم شی او په صحیح معنو کې دی نافذ شي نو هغه دې بیعت وکړي د هغه والي سره چې مونږ مقرر کړی ورته نو په دې خبره مونږ له ډېر غټ شکر چې مونږ په دغې رکاب کې شپه کېښودله او د خلیفة المسلمین د عسکرو نه وګرځېدو الحمدلله زه د الله نه امید ساتم تاسو ټول ملګري په دې ډېر سخت خوشحاله یې خوشحاله یې که نه یې خوشحاله انشاءالله ټول ملګري په دې خوشحاله دي او دا یې د خوشحالۍ نښه ده چې دې سختو حالاتو کې دې سختو غرونو ته راغلي دي او د اسلام دپاره یو ګوریلا او کمانډو او یو جبهي جنګ دپاره دو تیاریا نه کوي او الحمدلله په دې کښې تاسو له ملګري شامل یې الله دې ستاسو د عیادات په اعلی طریقې سره برابر کړي الله رب العالمین دې تاسو د اسلام دپاره عظیم قرباني کوونکي فدایان وګرځوئ الله دې ستاسو په لاسو باندې مرتدین زندقان د اسلام دشمنان ستاسو تعالی کښې ختم دي کړي رب العالمین اوس دا خبره کوم دی خبر مازې کلاو کوئ تاسو هغه خلک یې چې نبی صلی الله علیه وسلم دې خلکو باره کښې چې د چا په رکاب کښې تاسو خپه یخې کوم دولت الاسلام خلیفة المسلمین د تورو جنډو والا خلک چې اخره زمانه کښې را ځي او رسول الله صلی الله علیه وسلم یو څو حدیثونو مصداق دی تاسو خلک والحمدلله یو دا نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي اسلام بدا الاسلام غریبا و سیعود غریبا کما بدا اسلام په اول کښې هم ډس ناشنا و اسلام په ابتدا کښې هم ناشنا خلکو ګڼه او د اسلام ډېر سخت مخالفت په اول کښې هم کېده سیعود غریبا کما بدا زر دا چې بیا به اسلام خلکو ته ناشنا شي څنګه چې په اول کښې و څنګه چې په اول کښې سخت مخالفین و کوره قریش مخالف و خپل تره به دې مخالف و خپل رور به دې مخالف و نسبي به دې مخالف و پلار به دې مخالف و اول کښې دته واسلام تاسو ته چېرت یاد تربور به دې مخالف و ګاونډي به دې مخالف و قام قبیله به در ته مخالف وه خلکو به تعظیم در کولې د شرم صابیان او د وابیان او مختلف لفظ دا به مسلمان ته استعمالېده نبی علیه السلام ویل قریب دی چې اسلام به بیا ناشنا شي او بیا به خلکو ته دا الفاظ استعمالېږي و والله العظیم د خوشحالۍ خبر نبی علیه السلام ویل په څو بالې الغربا دقې ناشنا خلکو سره جنت دی څو به جنت څو به نیکبختي څو به جنت یو ونې نوم څه چې ورته ویل دقې خلکو له خوشبختي ده چې بیا هم په اسلام کښې کلک یو خلک ورته بد ګوري صحابه په شانتې اجر دی ولې صحابه ته هم په هغه وخت کښې ډېر مخالفتونه و دې خلکو ته هم مخالفتونه دي یو د دې حدیث مصداق دی ټوله دنیا ستاسو مخالف ده ده کو نه ده خپل مخالف دی نو پردی مخالف دی یهود او نصارا او اتیا ملکونه چې که مونږ ته اتحاد کړی روان دي اتحاد کوي له اتیاو ته برس او یو پورې اتحادیان برابر شوي دي دا خو لا پرېږده خپل خپلوان په اختلاف کښې را سره لګیا دي څوک چې اختلاف نه کوي هغه راته دا وایي چې لکه دومره ملکونو سره ډګره وهل بس دا نرم غوندې اسلام کوئ که نه نرم اسلام مونږ نه برداشت کوو زه اکثر ملګرو ته یې همداسې اسلام هغه مونږ نه دی په کار کښې پنجابیان وایي کوشلو کوشتو والا کار په کښې څه واخله او څه به پرېږدم څه به را کړې او څه به والې داسې اسلام نه سوچه اسلام سوچه اسلام والا خلکو مخالفین به ډېر زیات پیدا شي نبی علیه السلام وایي بل حدیث کښې چې نبی علیه السلام کله لاړې ورقه بن نوفل هغه هم ورته دوي هغه ته نبی علیه السلام ته دا خبره وکړه ورقه بن نوفل کله چې وګد اوږده واقع ده تاسو ته معلومه ده چې نبی علیه السلام ورته ثابت شو چې او دا سړی دی او جبریل ورته راغلی و یا یوه المزمل صورت چې کله نازل شوی و بیا ورته هغه وویل چې ارمان دی زه ډېر بوډا یم او کمزور یم سترګو نظر یم کار نه کوم ته به هغه پیغمبر یې چې تورات کښې دې ذکر دی محمد بن منصور کوی پسې واخېستل کوی کو نه پسې ورته وي چې او تاقه سړی یې خو ارمان لرې زه جوړ یې او ستا ملګرتیاوې مې کړی وې ځکه تا به ستا را قوم د ستا را علاقې نه وباسي تا به ستا قوم وباسي د علاقې نه تکلیفونو ته به مخامخ کېږي خلک به دې وژړي د علاقې نه نبی علیه السلام وې آیا ما به ته خو ما مخرجیه آیا ما به وباسي حیران چې ځکه خلکو ورته صادق او مین وې ډېر محبت ورسره خلکو ساته ډېره مینه ورسره خلکو چا به چې د امانت یو ورځ یو خبره وه درته به یې کوله امانت به ورته کېښودو نوم یې د محمد په ځای صادق او مین شو صلی الله علیه وسلم محمد به د خلکو نوم صادق او مین ډېر رښتونی ډېر امانتدار خانقاوې په ګټه کښې اختلاف راغې زه باندې حل شوې وغیره تاسو ته واقعیت معلوم نو ته ځکه حیرانتیا سړی ویچ ما به وباسي وی او یوازې تا هم نه ستا په دې دین چې دغه شان عمل څوک کوي هغه به د کورونو نه ویستلی شي تاسو وایه خلک یې د کورونو نه را ویستل شوي داسې ده که نه ده هجرتونو باندې مجبور شوي یې بیا هم درته د نبی علیه السلام سوچه دین باندې تاسو وایه دې حدیث ولستام د دې حدیث که داسې کار کوئ لکه د کاشخاشو بوټی چې نه پوره اسلام مني نه مونږ یو ملګری دی هغه وایي دا کاشخاشو بوټی داسې دی چې بس وایي نه ډېر باران غواړي کافي مو دا بوټی نه ډېره یخني نه ډېره ګرمي ګرمي کښې پکې هغه وچېږي نه و پکې دی هغه ازاري غوندې شی او چې ډېر باران یې بیا یخ دې خرابېږي چې باران ونه شي بیا خرابېږي چې بلک زیات شي بیا خرابېږي چې کم شي بیا خرابېږي چې برخه یې بیا خرابېږي چې بېخې برخه نه یې بیا خرابېږي چې پوره کوپر پیدا شي بیا خرابوي امریکایان یې هم ختموي خو زمونږ خلک بوډریان کېږي چې پوره اسلام پیدا شي تقریبا تر مسلمین مجاهدین هغه هم ختموي او چې داسې منځګړی اسلامي که نه هغه ته وشرم ولي هغه ته تالي هغه یې پهېدې وایي ځه منځګړی دی که نه کوسلو کوسلو والا کار دی هغه نه پوره کوپر مني نه پوره اسلام مني کاشخاشو بوټی مونږ به الحمدلله د اسلام په پلیټ فارم مضبوط ولاړو کلک نبی علیه السلام ته وویل شو که ته داسې کلک ولاړې وو ملګري څوک دې هم داسې ولاړې او علاقونه به ویستلی شي علاقونه به عنقریب وایي چې نبی علیه السلام علاقې نه ویستل شي عنقریب ده چې الا عود یا ورته وي وایي تکلیفونه به ورکول کېږي هر هغه سره چې په دې دین پوره عمل کوي د اسلام د وجې تکلیف مونږ باندې لښکرې د وجې کېږي د اسلام د وجې چې یو سړي ته ویو پرده وکړه یو سړي ته ویو چې حرام مه کوه الله دې جهنم ته داخلی دا د جنت والا کار دی دا وکړه او دا د جهنم والا کار دی چې دا کښې مونږ دې په زور ته منې کوو هغه را پسې ته را پاتې مونږ باندې ډس کښې مونږ ولي د څه د وجې تکلیف را کوي اسلام د وجې تاسو لکه د چا نه څه غوښتلي دي غلا مو ترې کړې ده بېعزتي مو ورله کړې ده عزت مو ورله ورکړی دی د کوره زنانه ورله په عزت کښې کېنو د کور زنانه ته ورته پرده اچوو مانځه ته یې را ولو ټایم په ټایم یې تپوس کوو چې دا مونځ ته ولې نه کوې چې مونځ څوک نه کوې اسلام نه خارجېږي مونږ دې د کفر غم وو چې کافر نه شي او دې تا به چې دوزي او ټوپک رایې ده نه به غټ کافي او زندیق ولي بله چې بیا څه قسم سزا د انسان خوښ انشاءالله په ورکولو کښې بیا څه قباحت نه وي د الله په حکم سره انشاءالله دې خبره باندې ځان پوهه کوي مقصد ته را ځم نو تاسو هغه لار اختیار کړئ انشاءالله چې هغه د جنتیانو لار ده د محمد علیه السلام لار ده د هغه د صحابو لار ده والله په دې خبره ډېر سخت خوشحاله شئ تاسو هغه خلک یې چې مثلاق په دې حدیث یې بل حدیث واوره رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي یو ډله به الله سبحانه وتعالی پیدا کړي او دا به وي لا تزالو همیشه به وي دا ډله همیشه همیشه به وي چېرته به نه ختمېږي زما په امت کښې دا ډله یقاتلونه علی الحق دوی به په حق باندې جنګ کوي د حق ملګرتیا به کوي حتی تقوم الساعه حدیث اخیر کښې را ځي تر دې چې قیامت به الله قایم کړي دې ډلې له به انشاءالله څوک نقصان نه شي ورکولی الله به یې غالبه کوي الله به یې څه کوي دا به هلکه په یو ملک کښې دا ډله وایي چې زمونږ هغه اسلام محدود دی اورېدلي هم دي که نه وایي مونږ ته ګاونډي هېوادونو نه هېڅ قسم تکلیف به نه ورکول کېږي خور امن به وي که د ګاونډ نه اخوا د هغه ته خو بلکل تکلیف نه ورکوو ګاونډلې هم نه ورکوو بس دې لږ شاتې ځای کښې اسلام غواړو هغه هم داسې اسلام غواړو چې کوچلو کوچلو والا اسلام ما چې مخکې څنګه ویل کاشخاشو بوټې والا داسې مسلمانان باندې پوره په اسلام باندې به ولاړې دې وجې به څوک ضربه نه شي ورته رسولی دا خلک به موجود وي حتی تر دې چې امام مهدي به را شي امام مهدي ډله کښې به دا خلک شامل شي او بیا تر دې چې قیامت به قایم شو اسلامي نظام او خلافت به لوړ قایم شي د بل حدیث مثلاق تاسو خلک یې دا مې لنډ لنډ وي یو هغه حق پرست ډله چې قیامت پورې به انشاءالله مونږ ختمېدونکي نه یو زه اکثر ملګرو ته یم زمونږ ختمېدل د ټولې دنیا ختمېدل دي ولې چې کله مسلمانان او مؤمنان او پوره اسلام عمل کوونکي خلک ختم شي الله بیا دنیا ورانوي حدیث کوي دنیا به الله ورانوي کښې قیامت به قایم کړي حتی لا یبقی فی الارض الله الله اوس بل حدیث دی زمونږ اکابر وایي مونږ دو ختمو وایي مونږ دولت الاسلام ختمو په ویډیوګانو کښې او په ریډیوګانو کښې او په ټي ویګانو کښې دا خبره روانه ده هلکه زمونږ ختمېدل ستاسو ختمېدل دي دا خو د دې مجاهدینو د وجې نه دې خلیفۃ المسلمین د مجاهدینو د وجنا حدیث کې چې ذکر راغلی چې همیشه په حق باندې ولاړی څوک به نقصان نشي ورته رسولی حق نه به یې نشي اړولی دا خلکو ختمېدل ستاسو ختمېدل دي ولې چې بیا به الله ټوله دنیا باندې زلزله او قیامت قایموي د دې خرڅرو مجاهدینو د وجنه خو تاسو هم دا غنمو جوار او ډوډۍګانې خورئ یعنې الله دنیا ورانې در باندې ختمه یې در باندې نسکورۍ یې مثال یې داسې دی لکه یو زمیندار یو ځای کښې جوار وکړي شموخ او دا بېکاره بوټې هم پکښې راخېږي او جوبوخر جوار ورته کېږي دا هم پکښې اوبه څکي نور زمیندار نه غواړي چې دی اوس کښې خو بس هغه جوار پکښې غټېږي کوشش هم دی دې په دې ته ګوټ کړي وباسي ځنه دا خو بېکاره څیز دی بېکاره د ستاسو د وجې نه چې قیمتي خلک یې لرل عامین دوی هم دته دنیا بادانه کړي تاسو په دې خبره پوه شوئ نو تاسو هغه خلک یې انشاءالله چې په حق باندې څوک ورې قایم یې او د حق نه وانه وړئ ستاسو د وجې نه دنیا باندې قیامت ته را وشي بلله تاسو مجاهدین او تاسو نه چې مخکې کوم مجاهدین او په حق او په اسلام د پاره جهادونه یې کول او اوس یې ثمر راوته خلیفۃ المسلمین په شکل کښې دا هغه حدیث مصداق دی چې حدیث صحیح کښې را ځي اخره زمانه کښې وروسته د دې زمانې د صحابو نه ترمذی کښې حدیث دی ابن ماجه کښې هم دا حدیث شته دی څه خلک به را پاتې دي چې هغو توره بیرغ او توره جنډې والا خلک به سوا تور بیرغ دی دا خلک به الله رب العالمین را پاتې خو تورې جنډې ته الله رب العالمین مونږ تاسو ساتلي وو الحمدلله نه وجې نه مخکې نه ده اوچته شوې هغه توره جنډه چې د رسول الله سلام مهر پرې موجود دی کلمه ور باندې لیکلې ده د محمد علیه السلام هغه د ګوتې مهر ور باندې شته دا جنډو والا خلکو بله نښه هم وه چې دا به د توحید والا خلک وي د الله د یووالي خلک وي د ځمکې په مخ باندې به اوچت خلک وي د دو یو ډله به په خراسان کښې په دې منځ زمانه کښې بیا بله ډله نه وي په ایران کښې ډله به نه وي ګوره بل ځای کښې دا ډله دې منځ زمانه کښې نشته اوس خراسان کښې ده کته هندوستان طرف ته دا توره جنډه اوچته شوې نشته حدیث کښې خراسان راغلی وه الحمدلله جهلې وه پورې او داسې تر هغه ماورانو نهر پورې دا دولت الاسلام دی یعنې دا خراسان دی او دولت الاسلام پکښې الحمدلله قایم کړی دا خلک په دغه علاقو کښې پیدا شي ګوره پیدا شو په فرا کښې الله پیدا کړه قندار او کومو کومو ځونو کښې را پیدا شو تاسو سره خبرې معلومې تر هغه نورستان وګورئ ورته الحمدلله تر جهرم یې وګورئ سوات او وزیرستان او الحمدلله دا مجاهدین بس تر وزره روان دي بیعتونه کوي تاسو وینئ نو وایي دا تورو جنډو والا خلک او مونږ چې څومره ګورو موحدین را روان دي ځکه بریلیان خو زمونږ د اصل دین دشمنان دي نبی علیه السلام دشمنان دي هغه ورته نه را ځي بدعتیان پکښې نه شته دی خالص موحدین را روان دي نو د دې حدیث هم تاسو مصداق چې حدیث کښې وایي دا خلک په هغه خلک کښې چې دا به یي او یي او د اسلام دپاره به جنګ کوي دې کښې به امام مهدي را وځي امام مهدي چې کله را پاتې دا خلک به یې مدد شروع کړي او دا به ورپسې روان شي د خراسان نه په لښکر کښې ډېر شوي وبهي او الله دې مونږ او تاسو ډېر کړي نور هم دې ډېر کړي چې حد معلوم نه وي چې حساب او تعداد یې مونږ ته نه معلوم دا خلک په لښکر ور روان کړي نبی علیه السلام وایي د دغې خلکو سره ملګري شی اګر که ډېر تکلیف یې تاسو ته په زنګونانو خوایدل درته را شي اکرالنګ تاسو کله کله کوي مشکل وي که نه زنګونانو باندې تګ را شي په دې کرالنګ باندې کښې ته تللی شئ په زنګون باندې تللی شئ چاتولی نور تکلیف یې درتب ته ډېر تکلیف لري دې خلکه دې لښکر ته یو ځای شئ امام مهدي ته به ځان ورسوئ حتی تر دې چې په تابق کښې به سخت جنګ وشي په دمشق کښې مسلمانو فتحه او عیسایان به ختم شي سبحان الله د دې خلکو د دې حدیث مصداق یې تاسو دا د خوشحالۍ خبره ده که نه ده لکه الحمدلله مونږ وکتل چې مؤمنان او موحدین د دربالامین دې خار ورو را ولي دې لار کښې به سخت تکلیفونه را ځي لکه مخکې حدیث کښې مصداق هم ذکر شو په زنګون باندې تګ را ځي په دې حدیث کښې دا مصداق ذکر شو صحابه ته هم نبی علیه السلام وایي بدا الاسلام غریبا وسيعود غریبا کما بدا اسلام اول کښې هم ناشنا او بیا به هم داسې ناشنا شي او نایابه به شي او خلک بېفت کړي مخالفت به دې اول په شان شي څنګه صحابه په شګو را ښکل شوي وو په انګارونو را ښکل شوي وو پارو باندې اره شوي دي مسلمانان او صحابه کرام ګرم ګرم کړو ته غورځول شوي دي او صحابه وو باندې کورونه پرېښودې شوي دي زنانه او د ماشومان نه جدا شوي دي ابو سلمه واقعه تاسو په یاده ده چې هغه ماشوم او زنانه په ژړه د هجرت وکړه روان وو اسلام حالت دغه حالت ته را روان دي دوباره نبی علیه السلام وایي بیا به دغه شان حالت په تاسو را شي نو اول نه یې مونږ له دا حدیثونه ویلي دي وایي حبت الجنت بالمکارې جنت په تکلیفونو او په مصیبتونو کښې پټ دی وحبت النار بالشهوات او اور په مزو چرسو کښې پټ دی که تاسو مزې چرسې غواړئ د طاغوتیانو سره اوسېدل غواړئ د پېښور په هوټلو کښې خوراکونه غواړئ د اسلام آباد په هوټلو کښې خوراکونه غواړئ په داسې ځونو کښې مذاکراتونه غواړئ او په دغه شان ځونو کښې کشکش غوندې نرم جهادونه غواړئ او یا په کور کښې کېناستل غواړئ والحمدلله دا مونږ پرېښي او که دا څوک غواړي نبی علیه السلام ویلي حبت النار بالشهوات اور دغه شان په شهوتونو باندې پټ دی مونږ دغه شهوتونه پرېښي دي دومره تکلیفونه مونږ ته را روان دي او ملګرو باندې راغلي دي زخمیان زمونږ شهیدان کېږي کوم هسپتال سره کوم طاغوتي سره زمان تعلق نشد طاغوت از پتاس را جخفلی و زخمی و تورلو زخمیان زمان شهیدان شوی دی ظالمان و مرتدین و زندگان و سر بجنگونه کی دی اتحادیان و امریکایان و اربکیان و سر بجنگونه کی دی پاکستان دی پوش سر بجنگونه کی اگر زخمیان بدل حالت کی والله العظیم لی دلی خبر از ملگرون لی دلی والله بالله سمت الله اسکاری کریم شهیدان شوی دی باقا اسکارو کی دیگه زخمونو کی دره ولی سلور وزی ری اسکارو کی شهادت مندلی کم اسپتال سره تعلق په دې وجه نشته اوسني ټول اسپتالونه دا یا په پېښور کښې دي یا په کابل کښې دي یا په جلال آباد کښې دي یا په نورو کفري ملکونو کښې دي چین او قطر کښې دي هغې ته زمونږ زخمي نه وړل کېږي نه ورته څوک پرېږدي ځکه نبی علیه السلام وویل یو سیعودو غریبا کما بدا اسلام به بیا داسې شي لکه اول کښې وو اول کښې مسلمان له چا ځای نه ورکو اول کښې مسلمان له چا پناه نه ورکوله اول کښې مسلمان ته چا په ښه سترګه نه کتل اول کښې د مسلمان زخمي چا نه دی وړی اول کښې د وحود شهیدانو ذکر الله په سورة العمران کښې کړی دی د وحود د زخمیانو اجر الله په سورة العمران کښې کړی دی چې زخمیانو پټه یې ولګولې سر ورته امر وشو جنګ ته تګ دی نبی علیه السلام سره بیا جنګ ته روان شو الله استفت په سورة العمران کښې وکړو انشاءالله بیا دغه حالت چې نبی اسلام ویلي وو زمونږ دقه د وحود د جنګ حالت دی د بدر د جنګ حالت دی کله به الله د بدر په شان بد سره کوي کله به الله د وحود غوندې واقعې هم راولي پریشاني بېره ده په کار نو خوشحاله چې والله العظیم تاسو هغه خلک یې صحابو نبی علیه السلام د صحابو د دې طریقې سره برابر کړي یې چې اول کښې صحابو ته کوم تکلیف به تاسو به وي نو حبت الجنة بالمکاره جنت په تکلیفونو پټ دی وحبت النار بالشهوات اور په شهوتونو پټ دی که چېرته دغه جهادونه مونږ کولې زما دې په الله قسمې مونږ ته به دا اسانی وې په پېښور کښې به مونږ ناست وې په اسلام آباد کښې به مونږ ناست وې چین ته به زمونږ دورې کېدلې قطر او عربو ته به زمونږ دورې کېدلې امریکې او لندن ته به زمونږ دورې کېدلې کابل او دغه شانتې د دې طاغوتیانو ته به زمونږ رابطې وې والحمدلله الله هغه خلک ونه ګرځولو د کومو چې ظم او بدي بیان شوې ده الله هغه خلک وګرځولو چې صحابو کوم خلک وو ان څنګه یې وګرځولو آمنو به مثل امنتم د صحابو په شان ایمان د صحابو په شان سخته ورباندې را ځي زمونږ یو ملګری هغه ویل ته ځان وګوره که تا سره د انبیاو والا حالت را تله د صحابو والا حالت را تله بس ته مؤمن یې یا ښایسته خبره کړې نام د قیم هم لیکلې ده که تا سره دغې حالت نه را تله بیا په ایمان ویرېږه اوس ستاسو حالت دغه حالت کښې دي خپل کور کښې مو څوک نه پرېږدي کلي کښې مو نه پرېږدي طاغوت او کفر داسې زور کړی دی ملکونو کښې مو نه پرېږدي په ګاډو کښې مو نه پرېږدي په خپل شکل صورت هم څوک نه پرېږدي راغلي یو په دې خوشې غرونو کښې ناست یو سپوره وړۍ باندې هم ګزاره کېږي کوي ملګري په سختو سنګرونو کښې په تندو کښې ګزارې کړي دي په لوبو ګزارې کړي باران ته شپې تېرې کړي خو کفر ته تسلیم شوي نه دي الله دې مونږ پېښور کفر ته د پاکستان کفر ته د پنجابي کفر ته الله مونږ نه تسلیموي الله دې مونږ دې کفر ته هم نه تسلیموي الله دې مونږ په دقه حالت په دې سختو کښې پاتې کړي چې ذکر اسکار ته انسان شهید کېږي والله دا ځل شهادت دي نو سختې را روان دي تکلیفونه را روان دي جنت ته وجه به تېروو د الله د رضا د وجه به تېروو د نبی علیه السلام دې حدیث ته مصداق ته وجه به تېروو چې بیا به هغه تکلیفونه را ځي په صحابو چې راغلي هغه تکلیفونو ته تیار یې اوس کښې صحابه شهیدان شو پېښور ته علاج ته را وړي وو کابل ته یې را وړي وو مري ته یې وړي وو مذاکرات یې مري کښې شوي وو دا خبره باندې ستاسو ذهنونه پولوم چې دا ذهن ګډ دی ورې که چېرته د قاشقاشو والا اسلام غواړئ د افیم او د چرتو اسلام یو سړی غواړي نو هغه اسلام کښې شته نه دې وجه نه پته لګي چې دې اسلام نه غواړي لو تدهنو به یدهنو الله قرآن کښې داسې اسلام ډېر ځم بیان کړی پیغمبر ته یې ویلي دي دا خلک غواړي چې ته مونږ سره نرم شي دو به هم در نرم شي خو دا نرمي الله نه ده قل یا ایها الکافرون ووایه ورته چې کافرانو لا اعبدو ما تعبدون نه کوم ستاسو په طریقه بندګي نه منم ستاسو قانون په قانون کښې منم د یو الله وانم لکم دینکم ولی دین ما سره د الله رب العالمین دین دی تاسو سره د مخلوق دین دی ما سره د الله مدد دی تا سره د سای مدد دی لاست اخلاص ته ترې کولی شئ ما سره د الله مدد دی تا سره د اشپز مدد دی ما سره د الله مدد دی تا سره طاغوتي پوج دی تا سره اسپتالونه طاغوتیانو دي زما زخمي دغه شان په ګټه باندې پروت دي په ذکر اسکار باندې در ختمېږي او ذکر اسکار او اخري کلمې لا اله الا الله محمد رسول الله بیا شهید کېږي په دې خبره زموږ زړه خوشحاله دی خو نه تسلیمېږو کفر ته یوسف علیه السلام تسلیم نه شو ګناه ته ټول بادشاهی دې پرېښود جیل ته لاړې ګناه ته تسلیم نه شو مونږ هم نه تسلیمېږو د هغه انبیاو د صحابو په لار باندې ځو انشاءالله الله مونږ نه جنت را کړي مونږ نه به الله راضي کېږي مونږ به په تاسو باندې غالب کړو انشاءالله إذا فتحت لنا بلد أقمنا حدود الله من فضلك إسلام نظام حق علينا نطبقه ولو قطعت لقاء